right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, este ora 10, deci este timpul pentru Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Și începem, locul 100 este ocupat azi de Smiley cu Dream Girl, în coborâre 15 poziții. Locul 99, new entry pentru B.O.B. So Good. With a Cuban cigar, in the middle of Paris with a Dominican bar. Great head on her shoulder, she probably studied abroad. She transferred to Harvard from King's College in March. She says that I'm her favorite cause she admires the art. Michelangelo with the flow, Picasso with the bar. She's well put together like a piece by Gershwin. Renaissance style, tonight is pitch perfect. So smile and pack your bags real good, baby, cause you'll be gone for a while. Tell her how you feel. Your fantasy, oh, I see it's on a beach down in Mexico. You can put your feet up, be my senorita. We ain't gotta rush, just take it slow. You'll be in the highlight, soaking up the sunlight. Anything you want, it's yours. I have you living life like you should. You say you never had it so good. Class cabin fever, 5-hour layovers from Norway to Egypt. I'm to the point like the pyramids of Giza. Still I'm to the left like the tower out in Pisa. I'm feeling single, baby, I could use a feature. Swagger like Caesar, I'll get you a visa. We can go to Italy and maybe see the Colosseum. I'll be Da Vinci if you be my Mona Lisa. And I smile, so pack your bags real good, baby, cause you'll be gone for a while. Girl, tell me how you feel. What's your fantasy? Spin the globe, wherever it lands, that's where we'll go. We'll hit up Europe, yeah, and spend some euros. Or maybe visit Berlin, the walls with the murals. This is your month, baby, sign of the Virgo. Private reservations, glasses full of Merlot. A rosé, a burgundy, traveling like turbo. Brush up on your Espanol, we're Barcelona bound. So smile, so pack your bags real good, baby, cause you'll be gone for a while. Girl, tell me how you feel. What's your fantasy, yo? On the beach down in Mexico. You can put your feet up, be my senorita. We ain't gotta rush, just take it slow. You'll be in the highlight, soaking up the sunlight. Anything you want, it's yours. I have you living life like you should. You say you never had it so good. B.O.B. So Good, hitul care pătrunde săptămâna aceasta în Airplay 100, direct pe locul 99. Pe 98, Bruno Mars, It Will Rain. Pe 97, CeeLo Green, Bright Lights, Bigger City. Locul 96, ocupat de Stroke 69, Beautiful Smile, coboară 13 locuri. Pe 95, Ina cu Caliente. Locul 94, ocupat de Thomas Anders, Why Do You Cry, în cazul în care vă amintiți de Modern Talking. Mergem însă pe locul 93, unde urcă 3 poziții Florida, Good Feeling. Can't have me, I'll be the president one day, January 1st.

Where is the love? Crush și Alexandra Ungureanu, noul lor hit, este pe locul 89. Pe 88, Antoine Clamaran featuring Night Shift, Forever. Locul 87, Schizo Skills. Pe 86, Laura, noul single, Sad Eyes. Pe 85, Stroke 69 cu Jamaica. Locul 84, ocupat săptămâna aceasta de Neer, Pitbull și Mohombi, Suave. 9 poziții în coborâre. Locul 83, ocupat de Alex Velea cu Whisper. Vă invit pe locul 82 pentru noul hit al băieților de la Funk. Piesa se numește Scapă-mă de ea. Și n-am scăpare, te vreau din cap până-n picioare. Și tot n-am să înțeleg de ce n-am luat măsuri să te ascund în mine, să mă repari, să mă faci bine. Și bine să fim amândoi. Ceva, ia-o tu, e doar asta. Da, scapă-mă de ea, de inima mea. Bate-n copa fără control, dă-mi, dă-mi, dă-mi, dă-mi un ajutor. Scapă-mă de ea. Probabil că unii dintre voi au fredonat refrenul acestei piese. Scapă-mă de ea este noul hit al băieților de la Vank săptămâna aceasta. New entry direct pe locul 82. Pe 81, Nica Marera și Alinka, Get a Life. Mergem mai departe împreună. Pe 80, Play and Win, ia Bibi în coborâre 3 poziții. Pe 79, El Bandido urcă 3 poziții. Mergem pe 78 pentru o întâlnire cu Shaggy. Like that, keep it up like that, girl. My lady, this loving won't burn you, but I keep it hot like an inferno. Whatever it takes to make you stay, girl, my loving makes you melt away. Your loving makes me melt away. Makes me melt away. Your touches make me melt away on a summer day. Your loving makes me melt away, baby, right away. You make my body hot for you. Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame.

cineva, lângă cineva. Yeah, yeah, Camelia, prima oră, locul 73, Nel Play 100 la Kiss FM. Pe 72, Chris Lake cu Sundown, iar pe locul 71, Shana cu Out. Și cred că este timpul pentru o scurtă recapitulare a ultimelor 10 hituri. Number 80. Number 79. Ați avut parte de o scurtă recapitulare a ultimelor 10 hituri aici în Airplay 100 la Kiss FM. Pe locul 70, Calvin Harris, Feel So Close. Locul 69, Dia, Don't Know. Pe locul 68, noul hit al trupei Holograph, se numește Cât de departe. Iar acum este timpul să o invităm în studioul Kiss FM pe colega Andreea Berghea, Future Hits. Ina și-a surprins fanii din România cu o piesă în limba română. Evident că avem și o variantă în limba engleză pentru fanii ei de peste hotare. Dar ne-am obișnuit atât de mult să fredonăm hiturile momentului și să și înțelegem ce cântăm, că parcă ne plac mai mult când sunt în limba noastră cea frumoasă. Ascultăm Tu și eu, hit în Romania's Airplay 100 pe locul 67. Să zbor

Am făcut încă o recapitulare împreună în Airplay 100 la Kiss FM. Sunt Cristi Nițu, continuăm. Locul 60 ocupat de Liviu Hodor și Mona, Je t'aime. Pe locul 59, Pitbull și Chris Brown, International Love, urcă 4 poziții. Staționează pe locul 58, Guess Who și Demoga, tot mai sus. Coboară 20 de poziții, Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Pe locul 57, eu vă propun acum să mergem pe poziția cu numărul 56 pentru o întâlnire cu Mike Diamonds, Reason to Feel Love. Strong now, you know. Girl, it's not just one love song, baby, 'cause you got me open, no. To Feel Love, hitul lui Mike Diamonds, este pe locul 56, în timp ce locul 55 este ocupat săptămâna aceasta de Deep Central, Speed of Sound. Pe 54, Deepside DJ, Stay With Me Tonight, coboară 3 poziții. Pe locul 53, Mina Kay, Everybody on the Floor. Pe 52, Florida și Sia, Wild Ones, coboară 2 poziții. Mergem acum pe locul 51 pentru Arash și Elena. N-am mai ascultat de mult împreună în Airplay 100, Broken Angel. Come and save me before I fall apart. Crash featuring Elena, Broken Angel, locul 51. Iată, ne ajungi fix la jumătatea clasamentului din această săptămână. Este vorba, desigur, despre clasamentul celor mai tari 100 de hituri în România. Pe 50, Fun featuring Janelle Monáe, We Are Young, urcă două poziții. Pe locul 49, Delia Matache cu Omadeo, locul 48, ocupat de RJ featuring Pitbull. Pe 47, Alexandra Stan Lemonade. Pe 46, noul single Mateo, cântat împreună cu Stella, se numește Push It. Iar pe locul 45, un urcare săptămâna aceasta, Sore, cu Different. Watching now she put you down, Ariana round, pa pa bum bum. Boy, boy, boy, boy, watching now she put you down, Ariana round, pa pa bum bum. Cu acest hit 20 de locuri într-o singură săptămână, atingând locul 45. Pe 44, Adele, Someone Like You, în coborâre 3 poziții. Mergem pe locul 43 pentru o piesă nou-nouță cântată de Alex Velea, se numește Minim 2. Dragostea se face minim doi, e secretul minim între noi. oxigenul și oxigenul în chimie. Direct pe locul 43, Alex Velea, Minim 2, cu siguranță unul dintre hiturile verii anului 2012. Pe locul 42, Sean Paul și Doesn't Mind coboară 22 de poziții, în timp ce pe locul 41 se instalează Michael Parsberg cu Mad World. Hate me, I love that you hate me greatly.

for you, babe. Searching for you, babe. Airplay 100, top of the tops. Number 31. Am auzit recapitularea, ceea ce înseamnă că am parcurs împreună încă 10 hituri în Airplay 100 la Kiss FM. Sunt Cristi Nițu, mai avem în continuare 30 de hituri în față, pe 30 Grasul XXL, Lala Song, pe locul 29 Adrian Sână și Sandra N. Angel. Mergem pe locul 28 pentru un hit care urcă 15 poziții. Este cântat de Raluca și se numește Surrendered My Love. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a home deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a home deep in my heart. When you closed that door, you left me cold. Surrender My Love, 15 poziții în urcare până pe locul 28, pe 27 urcă două locuri Maia Elvira și Cristina, City of Love, iar pe locul 26 este ea, Adele, în urcare o poziție, Set Fire to the Rain. To stand in your arms,

30. Number 29. Number 28. Number 27. Number 26. Play 100 continuă la Kiss FM. Pe locul 20 este Ina cu Wow. Pe locul 19, Jimmy Won Shudan, coborâre 3 poziții. Iar pe locul 18, Vang și Antonia cu Pleacă. Mergem pe locul 17 pentru că vreau să o ascultăm încă o dată împreună la Kiss FM pe Lorin cu Euphoria, în urcare a 8 poziții.

Sunrise Inc, Mysterious Girl este hitul de pe locul 12 în urcare 5 poziții. Pe locul 11 se află săptămâna aceasta Mandinga cu Zaleila în coborâre 5 locuri, iar acum este timpul pentru o nouă recapitulare. Desigur, pentru ultimele 10 locuri parcurse în Airplay 100. Number 20. Sfârșit, este momentul pentru Top 10, clasamentul celor mai tari 10 hituri din ultima săptămână. Și începem bine cu locul 10 ocupat de Accent, I'm Sorry. Yeah.

afară nu dor. Nu am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă prind, pentru că vara nu dor. Eu vara nu dor. Nu am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă plimb, pentru că vara nu dor. Eu vara nu dor, nu am somn, nu am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă plimb, pentru că vara nu dor. Eu vara nu dor, nu am somn, nu am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă plimb, pentru că vara nu dor. Zilei mă prind, cum pe plajă mă plimb, pentru că vara nu dor. Eu vara nu dor, vara nu dor. Nu am somn, nu am somn. Zori zilei mă prind, cum pe plajă mă plimb, pentru că vara nu dor. Number 2. You kill me when you let me, now you're looking at a dead man walking. Kill me when you let me, now you're looking. Se află două locuri mai sus față de săptămâna trecută cu noul lui hit, Dead Man Walking. Ne pregătim să aflăm cine este pe primul loc, nu înainte de a face o scurtă recapitulare, nu înainte de a vă mulțumi pentru atenție. Sunt Cristi Nițu, bye bye, ciao, ne auzim săptămâna viitoare tot aici la Kiss FM. Deocamdată vă las alături de piesa de number one, se numește Somebody That I Used To Know. Vă doresc o duminică excelentă, bye bye! Number 10. Save my name, por favor. said you felt so happy.